آپ کا تعارف بھی جدید تعارف جی آپ لوگوں کے فکر سے دو حلقے تو شروع ہو گئے جی, دو حلقے شروع ہو گئے, دو سٹار شروع ہو گئے جی. اب 2000 کی تعداد میں ایک کتاب سے چھاپ رہے ہیں ساتھی سلسلے کے تعارف کے لیے. مستقر کر رہے ہیں اللہ کا بیچ میں خدی چاندی مشنو ہم گری کر رہے طبیعت خدا ہے دل تو خدا جی مات ہے بالک صاحب سنگر ہے ارے ہاں جی بولے ڈاکٹر پیار سے نظر آگے اگلے اعجاز تو نماز میں تھا آج دیکھ کے اور ہاں باقی ڈاکٹر صاحب وہاں پر ہے کہ نہیں ہے کیا کرتا رہا ہے بہت خاص ہے جو خان سی مجھے گزارش لوگ نا بیا ہو لوڑا زوائے ہو سنا دماغ کے یہ صاحب تو خپش لوگ یہ منگ بھی جاتے ہر ایک واچیس بھی چور سر دو گانے واڑی سر قبل خان ہو گئے مجھے شروع ہو سے مجھے خود شروع کرا بیرا لوبا شروع نہ کہ ناظرین جی بانگ شروع نہ کہ چلتا گیا منگ آگا دے جدی پوچھتی خانہ نو ادا بھی جاتے شروع نہ کہ بلا من تو فضائل کے راغلی تھی غالبان سو کال دا کالا مسلسل کم کڑے بانگو کی نظر بدن نہ خاور کی قبر سے باقاعدہ مزن بھی کہنا معاوضے والا نہ دری بدن نہ خبر کی جو آدمی باقاعدہ مزن رہا ہو تو اس کا بدن مٹی نہیں ہوتا ہے نا لوگوں نے کپڑے کھلی ہیں لوگوں نے دیکھا ہے تو بس اذان کے بعد کی دعائیں اللہ مربع حاضر دعوت تام تو یہ مکمل دعوت ہے اور کتنا مشکل تھا اذان دینا پتہ ہے مکہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی ہے آگے بلال رضی اللہ عنہ سے بیت اللہ شریف کی چھت پر عالم الرقوہ بن مجید کا بیٹا تھا وہ کہہ رہا کہ شکر ہے میرا باپ مر گیا ورنہ نعوذ باللہ کالے کبے کو بیٹھتا بیت اللہ کی چھت پر تو اس کو بہت تکلیف ہوتی لکھا ہوا ڈاکٹر صاحب کا بجا دیجیے نا سن جی حوالہ تو مجھے یاد نہیں ہے کیوں گانا تو مجھے اکثر بیان یاد ہیں وہ پھر دکھائے نہ نکال کے نحمد و نصلی علی رسول کریم. اصلاح نفس میں سلسلے کی اصلاحی ترتیب کو تین درجے میں بیان کیا ہوا ہے. ہر درجے میں تین طرح کے اعمال ہیں. ایک جو ہے تو مطالعہ, ایک کتب کتابوں کا مطالعہ, کیونکہ آج کل کے دور میں دین معلومات کی شکل میں بھی ہمارے پاس نہیں ہے, نہیں معلومات بھی نہیں ہیں. جو لطیفے میں نے بیان کیے نا, کون کون سے لطیفے تھے جی؟ ایک بانگ والا لطیفہ کون سا تھا؟ ایک کوئی کسی آدمی کا بیٹا, کسی خان کا بیٹا دعا کر رہا تھا, اور اس نے کہا کہ عزت نکال کے لاؤ میری طرف. اس نے کہا ہماری بےعزتی کراتے ہو, جلدی پوچھتی ہم خان ہیں, لوگ کہتے ہوں گے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں. خالق واشیز نہیں تھے, وہ سب دعانے والی. اس کے حساب میں دعا مانگنا جو ہے تو ذلت خواری اور تندرستی کی علامت تھی. اتنی معلومات کی جی نہیں ہے. دوسرے خان نے سنا کہ بیٹا اس کا نمازی ہو گیا, اس نے کہا مجھ ہو خواہ بچیا ہو اب لو بہ چھوڑو نہ کیے, لو بچے باندھ چھوڑو نہ کیے, نعوذ باللہ من ذالک. اذان شروع نہ کر دو کہ خاندان کی بےعزتی ہوگی. پھر وہ کتابوں کا مطالعہ اس لیے کرواتے ہیں کہ اس میں دین معلومات کے درجے میں بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ایسا دور آ گیا ہے کہ دینی معلومات بھی نہیں ہیں, بلکہ جو نصاب اصلاح نفس میں لکھا ہے یہ فارغ و تاثیر علماء سے بھی ہم پڑھواتے ہیں. کیونکہ دائیں پڑھی ہوئے مولوی کی جب تک اس میں بشیرت نہ پڑا ہوا ہو مسئلہ بیان کرنے کی استعداد نہیں ہوتی. ہدایہ میں 6-7 مسلک بیان ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اس میں بھٹکا ہوا ہوتا ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا مقتدی کال کیا ہے. تقی عثمانی صاحب نے کوئی نیا بشتی زیور کسی مدرسے والوں نے شائع کرایا نا, اس کے لیے تقریر لکھی ہے. اس تقریر میں لکھا ہے کہ مغرب مدرسے میں پہلے بشتی زیور پڑھواتے ہیں تاکہ مقتدی مسائل طلباء کے ذہن نشین ہو جائیں, اور اس کے بعد اگر ہدایات پڑھیں تو یہ پریشان نہ ہو. ہدایت اویلیبل ہے کون لوگ کتاب کے نام سے آیا ہے؟ کتاب کے سلاد کے نام کتاب تہارت کے بجائیں جی سلاد کے روان ہے ماشاء اللہ. یعنی کتابوں کا بتا دو آپ فارغ تحصیل علماء سے بھی کرواتے ہیں ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فارغ تحصیل ہونے کے بعد بھی ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے اور عقیدہ دیوبند کیا ہے. یہ جس کی آگ چڑھ گیا اس کا شکار ہو جاتے ہیں. لکی مروت میں گیا تو لکی مروت کے مولوی ایک مولوی کے ہاتھ چڑے ہوئے ہیں جس نے سلوک نبوت چلایا ہوا ہے, اور کسی کی طرف سے اس کو بیعت کی اجازت نہیں ہے. وہ کس مدرسے میں بیان ہوا سر؟ یہ ہمارا کسی کو یاد ہے؟ بنوری جام بنوری محلہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہوتا کہ مدرسہ بنوری رکھو. مفتی صاحب کے مفتی حمدلہ صاحب حمدلہ جان صاحب کے ان لوگوں کا مدرسہ ہے. ان کے مدرسین علماء اس بارے میں سوال کرتے رہے ہیں کہ اللہ کے بندو اس آدمی کو کسی سے اجازت بیعت نہ ہوئی ہو اس کا سلسلہ چلانا جو ہے یہ تو بہت خطرناک ہوتا ہے. درس وغیرہ دیتا ہے چلو ٹھیک ہے, تو بیچاروں کو عقیدہ دیوبند کیا ہے, تمہارا عقیدہ سنت والجماعت کیا ہے اور کیا ترتیب ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے دوسری وجہ کتابیں پڑھانے کی یہ ہوتی ہے. اور دوسرا کچھ اعمال سے توبہ کرنے کا لکھا ہوا ہے، کچھ اعمال کو اختیار کرنے کا لکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے پہلے درجے میں کیا لکھا ہوا ہے ڈاکٹر سیار صاحب؟ قضاء نمازوں کا دورانا، زکوٰۃ ذمہ داری اس کا ٹھیک کرنا، روزوں کا کفارہ دیتا ہے تو 2 مہینے کے کفارے ادا کرنا، حج اگر رہتا ہے تو حج میں جلدی کرنا. متفقن علیہ حج کے بارے میں تعجیل ہے، ہاں جی، اور طلاق سب کا فیصلہ نہیں ہے، ہاں جی، اسی ساتھ داخلہ کرنا ہوتا ہے. اور تیسرے جس بات کو آج ضرور کرنا تھا وہ یہ ہے کہ ذکر جو ہے، ذکر تصوف میں اصلاح کا ذریعہ ذکر کو کرایا جاتا ہے. ایک تو ذکر کا، ذکر کرنے کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب ہے ذکر برائے اجر و ثواب، برائے اصول عبادت، برائے عبادت، برائے اجر و ثواب، اور ایک ہے برائے رضا الہی اجر و ثواب، اور ساتھ اصلاح نفس کے. یہ جو حضرات صوفیہ کی ترتیب والے اذکار ہیں، اس لیے ہم ان میں کہتے ہیں ایک تسبیحات ہیں، ایک اذکار ہیں. تسبیحات کو تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، تسبیحات ہیں. ان کے پڑھنے کا جو ثواب ہے، اصلاح نفس کا روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے. جو آپ تصور کے اذکار کراتے ہیں مختلف ترتیبوں سے، اس سے یہ کہ باطن میں تبدیلی آتی ہے جلدی، اس وجہ سے کہ حضرات چشتیہ قادریہ کا جہاد کا ذکر کروانا ہے، یا نقشبندیہ کا جو ہے لطائف کا ذکر جاری کرانا ہے، اس سے باطن میں تبدیلی آ جاتی ہے. باطن جو ہے یہ گناہوں سے ہٹتا ہے، سرد ہوتا ہے، اور نیکی پر پکا ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہے. دیکھو جب آدمی کرتا ہے تو تب ہی ہوتا ہے. آپ ڈاکٹر عبد المجید صاحب کی کتنی عمر ہے جی؟ آپ کی کتنی عمر ہے؟ 55 سال عمر ہے ان کی. شاگرد آپ ہمارے رہے کہ نہیں رہے؟ شاگرد ہمارے رہے کہ نہیں رہے؟ اچھا شاگرد نہیں ہے. جس وقت میں آیا ہوں اس وقت آپ 3رے سال میں تھے شاید. اچھا آپ اس وقت 3 سال میں تھا. جس سال میں 73 میں آیا ہوں آپ 3رے سال میں. یہ 53 سال سے دیکھ رہا ہے روٹی پکاتے ہوئے، والدہ صاحبہ کو، گھر والی کو، سب کو، لیکن اس کو ابھی تک پکانی نہیں آئی. وہ کیوں جی؟ ایک دن گھر والی ناراض ہو کر چلی جائے نا، اور تندور بھالے میں نہ ہو تو ان شاء اللہ روٹی کے بغیر رہے گا. ایسے تماشے کی نیت سے دیکھے، سیکھنے کی نیت سے نہیں دیکھا. ہاں جی، تو مجالس میں آنا جانا یہ ایک تماشا ہے جس میں آدمی آ جا رہا ہے. آدمی کا اپنا حال تب بنتا ہے جب آدمی سیکھتا ہے، سیکھنے کی نیت سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا اپنا حال بدلتا ہے. ذکر اذکار کو سیکھنے کی نیت سے، اصلاح نفس کی نیت سے اس کو سیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے کرنے سے پھر جیسے کہ جس جگہ مسجد کی ٹوٹی کا پانی کا قطرہ گرتا ہے نیچے نالی میں، تو عرصہ 2-4 سال میں وہاں سوراخ کر دیتا ہے. پانی کتنا نرم ہے، سیمنٹ کتنا سخت ہے، لیکن پابندی اور باقاعدگی کی تاثیر ہے کہ سیمنٹ جیسی سخت میں، سیمنٹ جیسی سخت جگہ میں پانی کی طرح نرم چیز سے سوراخ کر دیتی ہے. جب نرم پانی سے سیمنٹ کا سوراخ ہونا ممکن ہے پابندی کے ذریعے سے، ہاں جی، تو کیا ذکر اذکار کی پابندی نفس کا سوراخ نہیں کر دے گی؟ اصلاح کا سوراخ اس میں نہیں ڈالے گی؟ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اسکول میں طلباء نے قسم قسم کے شہر طلباء لے کر آتے ہیں اسکول میں نا، ایک کھیل لے کر آئے ہمارے ساتھی بال کی گرہ کو کھولنا، بال کی گرہ نہیں ڈاکٹر سیاض صاحب، ریستو گڑا کوٹا خلاص ہو ڈاکٹر سیاض صاحب تو کہ ضرور روپے دل نام لڑکوں میں کوٹا خلاص کرا تھا الطاف صاحب خلاص بھائی کی ہاں جی، تو تھوڑا طریقہ میں سکھایا نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بال کی جو نوک ہوتی ہے نا دا گوٹے سرا گوٹے کے دا سے الگ ہو اور کلا کلاس کی نشتا اور بیدا سے کا مانے بہو بہو بہو مسلسل اس کو مارتے ہیں مارتے ہیں مارتے ہیں مارتے ہیں مارتے ہیں مارتے ہیں مثلا 15 منٹ آدھا گھنٹہ، اس کے بعد جس طرح کرتے ہیں تو بال اس کے اندر گھسا ہوا ہوتا ہے کہ جس طرح سر چلے گا دا گوٹے کے دن میں چلے گا بیدا سے رکھا ہوں بس کلاس بال کی گرہ کھولنا یہ بھی ممکن ہے، کس سے تسلسل سے باقاعدگی سے جی، باقاعدگی کی وجہ سے اللہ کرتا ہے کہ وہ باقاعدگی اگر ہم اعمال میں کریں، باقاعدگی ہم ذکر میں کریں، تو اس آدمی کہے کہ آج دفعہ آنے جانے سے بستہ ہو جائے گا، تو یہ سچ بات ہے، اس طرح تو فوری ہو جانا ہمیشہ کے لیے 100% فوری ہو جانا یہ تو انبیاء علیہ السلام خان سے بھی ثابت نہیں ہے، آ کر لوگ جو ہے وہ آگے ترقی کرنے کے لیے مجاہدات کوشش میں لگتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تب پورا فائدہ ہوا سیار صاحب سے باسو کا یہ خبریں بنے لگا سا ہاں جی، تو کبھی کبھی کوئی 10 سال میں ایک آدمی کا ہو گیا، ایک نظر کا ہو گیا، ان بھی کہتے ہیں اس کے پاس بنیادی قواعد ہوتے ہیں، ہاں جی مثلا ایک آدمی بہت سخت بیماری گزار کے آیا 2-3 سال تکلیفیں اٹھا اٹھا کے کوڑ کر دعائیں مانگتے ہوئے، تو اس کا تنفس ایسے بھی صاف ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک نظر فائدہ سے فائدہ ہو جائے، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ورنہ عام جو ہے تو وہ راستہ مجاہدہ اور کوشش کا ہی ہے، اور مجاہدہ اور کوشش جو ہے یہ کچھ عرصہ باقاعدگی مانگتا ہے، وہ باقاعدگی آدمی کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کا مسئلہ حل فرما دے، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ کچھ پوچھیں گے پھر ذکر کرتے ہیں، تو وہ احساس ضرورت سب آئی محمد علی صاحب کدے ضرورت سب آئی بادشاہ شیرے دیکھنا بیگم بادشاہ کہتے ہیں کہ ولی کوئی بھی ہو کتنا بڑا ہو یا ساری کے درجے کو نہیں پہنچتا، اور تہاری کے لیے خالیت کے لیے ایک ملاقات بھارت کے پاس ماں دا خبر ڈاکٹر فیاض صاحب تپوس کے ہی کو آگے تپوس نہ ہو الطاف صاحب آئی جس ماضر کے خود ہی زفوامہ کشم ویلے ہاں جی ڈائریکٹ صاحب یہ زفوامہ جی شاہ عبدالقادر صاحب نے شاہ عباس جی جی ہاں اچھا اچھا ہاں ہاں اچھا یہ تصرف کر کے ہمیں مسلمان بنا دیں، ان کو کہا گیا کہ وہ تو آپ خود اپنے ارادے سے بنیں گے، ہاں جی یہ بات ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ صحابیت کے لیے ایمان کی حالت میں ایک نگاہ کافی ہے، اس کا جواب دیں آپ نے ہاں جی ہماری بات غلط ہو گیا نا، جو آپ نے کہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام سے صحابت میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تو بنیاد ہو جاتی ہے. وہ اس مسئلہ اس پہ ہے کہ بنیاد ہو جاتی ہے، اس آدمی کو جیسے وہ ایک دفعہ گلزار صاحب جہاں بیٹھے تھے ذکر میں، یہ ریٹائرڈ کسی محکمہ کے کسی سیکٹری لیول کے آدمی تھے، تو کہہ رہے تھے کہ جب میں نیا نیا سیکشن افسر بن کے آیا تو مختلف منصوبے بنانے ہوتے تھے، تو سبورڈائنٹ اور اسسٹنٹ وغیرہ جیسے وہ نہیں بتاتے تھے طریقہ، ہمیں نہیں بتاتے تھے. کہتے میں نے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کہتے پھر میں نے کہا پڑھے لکھے آدمی ہو ذرا بیٹھ کر کچھ غور کر کے تفصیل کر کے اس کو سیکھ لو، چند میں نے بے رکھی سیکھ لیا بس، دیکھتے پھر میں بن گیا تھا، تنخواہ پوسٹ موسٹ سب شروع ہو گئی تھی، لیکن منصوبے بنانے کا طریقہ نہیں جاتا تھا، وہ چند دنوں میں سیکھ لیا. اس میں یہ ہے کہ تعلق مالا ہو جاتا ہے، اس کو کہ جذب ہو گیا، سلوک بدلے اس تفصیل کو سیکھنا، وہ پھر کوشش کرتے کرتے سیکھ لیتے، جذب ہو گیا ہے. جلد سے سلوک کی طرف ہے، یعنی وہ جلد بند ہو گیا، ان کو فائدہ فضل ہو گیا، دل کا حال بدلا ان کا، اب کوشش کر کے باقی اس چیزوں کو حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے، تعبیر کا ان کا اعزاز ہو گیا، جس میں کہ اللہ کا فطر کا تعلق، جان دینے کا جذبہ، ہاں جی، اور اللہ کے غیر پر اللہ کو ترجیح، ساری باتیں ہو گئی. تازہ کے خوراک نہیں ہوگا نا، ہاں جی ہاں جی چار سب نہ سننا سو دادا، ہم تو بنیادی طور پر تبدیلی دیکھنا، پوچھے نا دیکھا بچی سر ہو جائیں گے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.